سورة ابراهيم درس نمبر اوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي الله تعالى غزات خلق السماوات والأرض پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وأنزل من السماء او نازل کړی دی د برنا ماء اوبو فأخرج به من الثمرات نراو باسی پدی سرد میونا رزقا لکم خوراک ستاسو دو پارا رزق ستاسو دو پارا وسخر لکم الفلکا او تابدار کری دی پکار کی لگولی دی ستاسو دو پارا بیڑای کشتای لتجری فی البحر دی روچی روانی دی پدریاب کے بی امری پوکم دا اللہ تعالی باندیم وسخر لكم الانهار او تابیدار کړی دي استاز د پار نهرونه په کار کې لګولې دي استاز د پار نهرونه په سلورم زل لفظ علم او په دې کې زجر او تخویف او بیا ورپسې واقعیا د ابراهیم علی السلام بیانېږي تر اخره پورې په دې صورت کې نو څنګه چې فعلم تر الذین بدلوا نعمت الله سرا د الله تبارک و تعالی د نعمتونو نه د ناشکرۍ او د اسلام او د توحید په ځای باندې د شرک بیان د کافرانو د مشرکانو د مکی او شو او وجه ذکر شوا چې دا شرک ولی چې د الله تبارک وتعالی غوندې صفتونه چې څنګه د الله دي هغه نور خلق لوي او د الله غوندې نور خلق لای اختیارات ورکړو او دارنګ د هغې نه هغه نمونه تمه او امید ساتي کم امید چې د الله نه ساتل پکارو نو د هغې د پاره سزا ذکر شوه چې دا به ول سبب دخول د څه شي جوړ شي دخول د جهنم بوله جوړ شي نو چې کله الله تبارک وتعالى فرمایلی دي چې د الله سره شرک کول هغه سبب د دخول د جهنم ګرځيږي نو کني دا مشرکانو د فارو او کنن یو مسلمان وای چې زو دا کار کوم او زو صرف په نوم مای د مسلمانای چې داوا کوم په دې بچ کېګم هه په دې نشي بچ کې دی ځکه چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې څنګه د الله تبارک وتعالى د خالص توحید منل دي نو هغه د الله تبارک وتعالى د خپل بندگانو نغواړي نو څنګه چې داغي ذکر وشو او داغي د پاره سزا ذکر شو نو بیا هغه مؤمنان او داغي خسته صفاتونه ذکر کړو چې ایمان دې راوړې دي نو د الله په صفاتونو د الله تبارک وتعالى په احکام باندې خپل ځان مزین کا چې پای کې عبادت بدنی او دا رنگ عبادت مالی د فاره ها او فرمایلی شو او د اخر وزن او یریگا چې بیا الته ګورېس تجارت او لین دین نشته نو اوس په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى دغه مشرکان چې شرک کړي دي کفر کړي دي او بل طرف ته د مؤمنانو هغه خسته صفاتونه او دا رنگ د مؤمنانو هغه خوې خصلت دا الله تبارک وتعالى په دین باندې مزین شوی هغه ذکر شو نو دلته اوس دلایل عقلیه فرمای چې و کافره کته په خپل کفر کې پروتې نو ته د الله تبارک وتعالى د عظیم الشان دلایل ته نو ګورې چې په هغه کې ډومبه ذکر وکړو خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه ته دې ته نو ګورې چې د دې نه عبرت واخلې والارض ازمکا د الله په ازمکا ګرځي د الله د چت لاندې اوسېږي او بیا لا هم د بلچا غلامي کوي بیا لا هم د بلچا دا الله غوني صفاتونه بل چا د پاره وای تا ته پته نشته چې دا سي اسمان مالک او دا سي د زبکی مالک بل سوک شته و انزل من السماء ماء او نازل کړی دی د برنا ما ان اوبو دا اختیارات دا حکم الله تبارک وتعالى څنګه تاسو ته بیانې نو پدې کې سوچ او فکر وکړئ چې دا د الله تبارک وتعالى په حکم باندې دا کیږي او دا رنګه الله لره ملکیت تزمکه او د اسمان دی او بیا دغه اوبو ګوره هغه دانه چې په زمکه کې د سخا کېدو دا غینه خطر وا الله تبارک وتعالى دا غینه څنګه شینه تیغه راوباسو او په یو دانه کې د لسمره سمره دانی او یو ونه ته چوخیږي او دا غي صرف هغه میوي شمارای نشمارلې نشي یو د انګور د انګور یو غنچک چوینی وي او یو یو جدا کای نستانه په سمره ټیم لګي الله تبارک وتعالى په یو زیل د انګور کې وګوره سمره سمره میوي د لېخي دي سمره سمره دانی د لېخي دي یوې دانې نه الله تبارک وتعالى دا سيزونه تا د پاره پیدا کړو یو دو وگی دا جوارو دانه وا تا پزمکا کی خودی دا داغین پاس یو دو دری دری دری وگی او دو دو وگی او پا یو یو وگی که پسلاو مانی دانی دی اللہ تبارک تعالی للا دا دین میوی رو باسلی و دیو بو سرد از مکی نا نو فرمائی فا اخرج بی من الثمرات رزق لکوهم نوراوی باسلی پدی سر میوی رزق ستاسو دو پارا سمرت خون سیزونه دی که جور خوری زان لخونده که انگور خوری نو زان لخونده که خربوزه خوری زان لخونده که خطکی خوری نو زان لخونده که نشپاته خوری که سیو خوری که آم خوری که کیله خوری که آریوشیز خوری که شمتالو خوری کاری او سیز دی وګوره جدا جدا خوندونه دل پکې الله تبارک وتعالى چولی دی دا یو قسمه وبونه دا یو قسمه هوانه دا یو قسمه نورنه دا ټول سیزونه پخېږي او برابرېږي انسان ته شکر ونه باسه دا غي الله تعالی تل هغه سان په ناشکرۍ کې پروت دی دا غو شکر داو چې د الله کتاب ته کینا دا غو شکر داو چې د الله تبارک وتعالى هغه طریقه باندې عبادت وکا چې قران او سنت ته ویل دي کترز شپه لا اله الا الله وای خو پای کی طریقه د نبی علی السلام نه لټای هغه د سبب د ګنا جوړ نشي چرتا طریقه د پیغمبر پکې ولټوا چې ذکر کو کوما لا اله الا الله خواما وایا طریقه د پیغمبر سو د لا اله الا الله ویلو د پارا ها دا رنگي قران وام خو د نبی علی السلام سو حکم مونږ ته د قران د ویلو سره چیرا د دین ز سی برت په واخلم دا د عبرت خبره الله ذکر کوي وسخر لكم الفلک او تابیدار کړي دي تابیدار کړي دي تاسو د پارا کیشته لتجری فی البحر دې د پارا چروانی دي په دریاب کې به امرې په حکم د الله دا وګوره سمره سمره منونا تنونو مالونا چې په یو بیړای کې او په یو دریابی جهاز کې چې ملکونه پکې یو زینبل زیت روان دي او ډوبی گینا دا دې چا په حکم روان دي الله تبارک وتعالى دې وبو ته حکم وکاو چې تاسو دې داسې چپی پیراولې چې دې ډوب کئ څوک په وباسي څوک یې نشي وباسلې الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې هغه په خپل حکم سره داسې زونه تاسو تابعدار کړی دي انسانا او ته د الله تابعدار کیږي نه په کار دي چې تم د الله تابعدار شي چې داسې زونه ستا په کار کې راوستې دي نو هغه ذات پیژنا وسخر لكم الانهار او تابیدار کړی دی ستاسو لپاره نهرونه هغه نهر چې دا غي اوبر وانی او ته خپل پټی ته واړای هغه پټی چې پاغي کې ها د اوبو ضرورت او هغه اوب څنګه هغه پټی ته تا چې کم دی روان کړی دا د لچا تابیدار کړی دی الله تبارک وتعالى هن د الله تبارک وتعالى عبادت بدنی عبادت مالی د الله شکریا دا الله توحید منل دا پزان کرا والا وسخر لكم الشمس او تابیدار کړي استاو د پار انور والقمر اسپوګمای دا ایبهنی همیشا د خپل عادت مطابق چلیږي وسخر لكم الليل او تابیدار کړي دي استاو د پار شپه والنهار او ورځ دا پر سر نور دلایل درته الله تبارک وتعالى بیان کړو جنور دل تابیدار کړی دی وګوره د نور نه سمره سمره انسان ته پیدا را رسی یو ماشوم چې پیدا شي نو پړومبي پیدایش کې اول مشوره ورکي، ډاکټر صاحب مشوره ورکي، ویر بچی کې دې زیړې دې چې نور راوخی جی دې ورته سار سملوا، دا رنگي هغه نور چې دا غې نستا میوي پخیږي، هغه نور چې په دریاب باندې هغه لګي دا غنه باپ اوچتیږي، هغه باپ نه اوریازي جوړیږي، اوریازي چې کم دې د الله تبارک وتعالى په حکم باندې چې کم ځای وغواړي په هغه ځای باندې راوریږي. هغه سپوږمې وګوره چې دا غې په ذریعه سره اوس سائنسی حالات معلوم کړه چې مد و جزر کله دریاب کې راځي دا غې هم تعلق چې کم دی نو څومره لرې ده د دریاب نه سپوږمۍ، خو هغه کې چې کم مد و جزر راځي دا غې هم چې کم دی د سپوږمۍ سره تعلق جوړ کړی دی. دا په کې چا چولې دي دا خبرې؟ دا الله تبارک وتعالى درې مې څه اوبه دي، یو څه وچه ده که یو غړپ یې ووله په موږ راواوړې ده دا دریاب، څوک دی چې موږ به بچ کی؟ الله تبارک وتعالى ته موږ بچ ساتي. تلاغه شان انسان د الله شکر نه ادا کوي. وسخر لكم الليل والنهار، تابیدار کړی دي تاسو د پاره شپه او ورځ، شپه کې آرام سړی وو کی سمره ها کول خوب کی کنن د ډیر سخت مزدوري کړی او سخت تکلیف ته تر رسیدلی، خو چې کله د شپې آرام وکي سار لسړی اخ که شان تازه لکه چې په کاریړو نه کړی. الله دل د وګوره د شپې د نعمت در کړی دی، ونهار او دروازې وګوره چې څومره څومره کارونه پکې انسان دروازې د رڼا په حالت کې د دې روزو نه پیدا اخلي. الله دل دا تابیدار کړی دی انسان اتا کې په کار دی چې د دې نه عبرت والے. واتاکم من کل ما سالتموه، او درې کړ تاسو ته هر هغه سیز چې تاسو غوښته دی لرا. و ان تعدو نعمت الله، او که تاسو شمارئ نعمت الله تعالی لا تحصوها، نو نشئ شمارلی دی لرا نعمتونه د الله تعالی نو نشئ شمارلی دی لرا. ان الانسان، یقینا انسان چې دی لظلوم کفار، ظالم انکار کوونکی دی. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې درې کړ د هر هغه سیز نه چې تاسو غوښتل، یعنی ستا حالت د دې تقاضا کولا چې دې ته زما ضرورت دی. ورنا ډیر سیزونه دي چې الله تبارک وتعالی موږ له بغیر د غوښتو نه موږ له راکړي دي. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو له ما درکړه هر هغه سیز چې تاسو غوښته دی لره، په ادبار دراتلونکي وخت سره چې ته دې ته محتاج وي الله تبارک وتعالی بغیر د غوښتو نه تعالی د مخ کې نه درکړه دي چې ته دې ته محتاج وي الله دل درکړي دي. وان تعدو نعمت الله، او که چېرې شمارې ته نعمتونه د الله لا تحصوها، نو نشي شمارلی دې لرا. ان الانسان، یقینا انسان چې دی لظلوم کفار، خامخا ظلم کوونکی انکار کوونکی دی. چې څوک په چا احسان وکړي نو د دې احسان نه پس دوه حالت راځي، یو حالت احسان کوونکی او یو حالت ته هغه چا چې احسان پیشوي. نو دا دوه آیاتونه راځي، یو دلته په دې سورۃ الابراهیم کې دا 34 نمبر آیات ته، او هم دغه سي آیات په سورۃ النحل کې الله تبارک وتعالی 18 نمبر آیات کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، او الته تتم ولا ذکر کړی دا ان الله لغفور الرحیم. دلته تتم ذکر کړی دا ان الانسان لظلوم کفار، او سورۃ النحل کې هم دغه آیات ته وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها نتتم ولا بدل کړی دا ان الله لغفور الرحیم، یقینا الله تعالی بهونکی رحم کوونکی دی. نو موږ وی چې د احسان د پاره دوه حالت دي، یو حالت هغه چې احسان کوونکی هغه څوک دی، احسان کوونکی الله تعالی دی، او بل هغه څوک چې احسان پیشوي. نو چې په موږ باندې احسان شوی دی نو الله تبارک وتعالی وایي که تاسو زما نعمتونه شمارئ نو شمارلی نشئ، خو بیا هم زما د احسان شکریا دې ادا نه کړه وایي انسان ته څومره ظالم او کافر یې. او کله چې د احسان کوونکی ذکر کوي چې الله درمانی نعمتونه کړي دي هلته فرمایي، نو الله تبارک وتعالی خپیمانه نه دی. ولې که خپیمانه وي نو چې نعمتونه یې کم کړي دي نو دا به یې زموږ نه اخیستي وو که نه، خو پیمانه نه دی بلکې نور نور نعمتونه در باندې کوي. نو هلته وایي ان الله لغفور الرحیم، یقینا الله تعالی بهونکی او رحم کوونکی دی. وإذ قال إبراهيم وكلت إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، اي رب زما اوگر زيدي كلي لرا زيد امن كلي امن اوگر زيدي كلي لرا آمنا زيد امن وجنبني او بچك مالرا او وساتي مالرا وبني او اولاد زما لرا بچو زما لرا ان نعبد الاصنام چه عبادتو کی د درگاونو. دلته واقعیا د ابراهیم علیه السلام را وړه. نو مونږه مخکې چې څنګه د کافرانو ذکر یې وکړو په علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله سره، چې کافرانو تاسو د الله تبارک و تعالی چې در باندې کوم نعمت کړی دی، نو تاسو د الله تبارک و تعالی د نعمتونو شکریا ادا نه کړه. نو یو خو دته دلایل یې کلی یو خودل چې وای انسانه که ته ایمان نه راوړې نو لږ سوچ او فکر وکړه. د هغې دپاره ذکر د آسمان، ذکر د ځمکې، ذکر د باران، ذکر د میوو، ذکر د کشتو او ذکر د نهرونو او ذکر د نور او ذکر د سپوږمۍ او ذکر د شپې او ذکر د رز دانې نعمتونه ذکر کړه. نو مشرکین د مکی چې وو نو هغې دعوه کوله چې موږ د چا په اولاد کې وو؟ موږ د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې وو. نو دلته یې ورته واقعا د ابراهیم علیه السلام راوړه چې وو تاسو وګورئ چې دعوه کوئ چې زموږ مشر ابراهیم علیه السلام دی. نو چې کله ته خپل مشر ابراهیم علیه السلام ته وایې او تا هغه ځان ته نسبت هغه ته خپل نسبت کوي چې موږ د هغه په اولاد کې وو، نو د هغه تعلیمات وګورئ. هغه خو فرمایلی وو چې یا الله په دې خار کې دا خار کې باطنی او ظاهري نعمتونه راوله او دا د ظاهري او د باطنی نعمتونو نه مسکن وګرځوه. نو تاسو د خپل پلار هغه دوا، د خپل پلار هغه لار، د خپل پلار هغه دوا هغه تاسو هیره کړه. وإذ قال إبراهيم کله چې وو ابراهیم علیه السلام چې دعوه کوي نو په کار دی چې ابراهیم علیه السلام په لاره باندې هم روان شي، کنه بیا شرک ولې کوي؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب زما وګرځای دا کلی زید امن، وجنبني او بچ کی مال را وسعت مال را وبني اولاد زما لرا. هغه د ابراهیم علیه السلام دعا الله تبارک وتعالى قبول کړې وا قبول کړه. او زید امن هغه وګرځاو چې الله تبارک وتعالى وګوره د سعودي عرب څومره د امن ځای ګرځول شوی دی چې په هغې کې خلک د حج او د عمرې د فارزي او څومره په امن باندې اوسیږي او څومره په امن باندې خپل وطنونو ته بیا واپس راځي او د الله تبارک وتعالى عبادت بغیر د چا د منع کولو نه، بغیر د چا د تکلیف ورکولو نه اغی دا الله تبارک و تعالی عبادت کئی. دا دعا وګورا ابراهیم علیہ السلام الله تبارک و تعالی قبول کړی وا. او دا غرنګی الله تبارک و تعالی د توحید مرکز ګرځول دی. نو فرمایلی هو جنبنی او وسات مالرا ها د سنا وبنی او بچی زما د سنا ان نعبد الاصنام چې عبادت کی د درگاونو عبادت کی د بوتانو. ربی ای رب زما انهن دی درگاونو دی بوتانو ادللن کثیرا من الناس گمراهان کلو ډیرو لرا د خلکونا. فمن تبعنی نو چا چې تابیداری وکړه زما فانه منی نو دی بوی زمانا ومن عصوانی او چا چې زما خلاف وکړو فانک غفور الرحیم یقینا ته بخونکی رحم کوونکی. الله تبارک وتعالی په حضور کې سوال کوي چې الله تبارک وتعالی د دې درگاونو د وجنه خلک اکثر په گمراهی کې پریوزی، نو یا الله تبارک وتعالی زما طریقه او زما لار چې کم ده هغه خالص تا د توحید لار ده. نو چا چې زما تابیداری وکړه نو هغه زما نه ای، او چا چې خلاف وکړه زما نافرمانی وکړه نو غفور الرحیم. مطلب دا چې اوس مکشته چې ته ورله په خپل رحمت سره د توبې توفیق ورکړي، اوس مکشته په دنیا کې او مخکې ګناهونه ورته معاف کړي. نو زه کوي فانک غفور الرحیم یا الله تو بخون کے رحم کون کے ربنا اے رب زمنگا انی اسکنت من ذریتی ما او سول دا اولاد خپلنا بی وادن پا کند کے غیر دی زرعن چ ندا خاوند د پسل عند بیتک المحرم پنیز د کورستا چ عزت مندے ربنا لیقیم الصلات اے رب زما چ قائم کی منزنا فاجعل افئدة من الناس نوگر زیزنون دخلکونا تهوی الیهم چی میلان کی دی طرفتا ورزقهم من الثمرات اور رزق ورکی دی لرا دمیونا لعلهم یشکرون قامخا چی دی شکر ادا کی. سورت کی مسئلہ بیانی دا دفار دا تشجیح دا تبلیغ ماندے نواقیا دا ابراہیم علیہ السلام چی دے مسئلے دفارا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حکم ماندے اگا خپل بال بچے پا خوش بیابان کے پرے خودے دا دا صد پارے پرے خودے دا دا اللہ تعالیٰ حکم ہو چے ابراہیم خپل خزا او خپل بچے دے پا دیزے کے پرے دا ولی چے اللہ تبارک و تعالیٰ دا راتلون کی وقت پارا دا مرکز دا تمام مسلمانانو دا پارا گرزاو نو تسلی دا پارا دا مبلغ چے شیطان با وسوسا گرزائی چے کور بال بچ پسل دا عرص بدی تباشی نو تجدید مسئلے دا پارا واقعا دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کلا چو گو رہا ابراہیم علیہ السلام خل بچی سنگ پدا سی اوزائی کی پری خودی ہو خدا اللہ دا دین دا عبادائی او دا اللہ دا دین دا ادانولو دا پارا آگا پری خیو او دا رنگی چکل ابراہیم علیہ السلام رازی نو خزاور توی ابن جریر نکل کری دی لا من تکلنا یا ابراہیم تا منگ چاہتا آوالا کئے چاہتا پریک دے ابراہیم او درم ظلمانے چی ورتا ہاں جواب ورنکو آلہ امرک بے حازا وی اللہ در طویلی دی اللہ در تا حکم کرے دے اگر ورتا وی سرے ورتا خوزا وی آو اللہ را طویلی زن لا یدیعن اللہ پا دا غواق کی چی دا اللہ حکم دے نو پا دا غواق کی با منگا زیا نکی اللہ تعالی او د دې دعاګانو هغه ثمرات بیا په سورۃ القصص کې الله تبارک وتعالى هم ذکر کړی دی اولم نمکن لهم حرما امنا یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدن ولکن اکثرهم لا یعلمون. الله پاک وی ایا نه دې ګرځولې ما دی لرا حرم زید امن چې راخ کلی شي راتلې شي دیتا میوه دار زینا دار یوشیز دا رزق تے زمنگ دا طرف نا لیکن دیر دا خلقو ننفوئی گی. او سورة العنکبوت کی 67 نمبر آیات کی اللہ تعالیٰ فرمائی اولم یرو انا خلق اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افا بالباطل یؤمنون و بنعمت اللہ یکفرون. آیا نگوری دی چگر زولی دے من حرم لرا زید امن ویتخطف الناس من حولهم او غیر چاپیرا نہ خلق چکم دے تختو لکی گی او زے میں پو وقت جاہلیت کی اللہ پا کوئی زید امن گرزولیو نو ظالمانو تاسو پا دے امن کی چی دا جاہلیت پو وقت کی دا لما دا امن زے گرزولی تاسو والی شرک کوئی. او واقعی دے ابراہیم علیہ السلام دے برت تفارا چی ابراہیم علیہ السلام او گور دا اللہ دے دین دا پارا دا توحید دا پارا کم آواز او کم دعوتو چت کرو دا غنو والی خلاف کوئی. اللہ الذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چ پیدا کری دی اسمان نازمکا وانزل من السماء ماء اور اورید برن اوبو فاخرج به من الثمرات نور وباسی پدی سر می وی رزق لکم قراک استاز دو پارا وسخر لکم الفلک او تابیدار کری دی استاز دو پارا غ بیڑے لتجری فی البحر بامری دے دو پارا چ روان دی پدری اپ کے پ حکم دا اللہ تعالی سرا وسخر لكم الانهار او تابیدار کړي استاو د پار نهرونا وسخر لكم الشمس او تابیدار کړي استاو د پار نور والقمر اسبوغ مې دائبین همیشه په خپل حالت همیشه د خپل عادت مطابق چې څنګه الله حکم کړي دی ورته وسخر لكم الليل او تابیدار کړي استاو د پار شپه والنهار او ورځ واتاكم من كل ما سالتموه او درې کړه تاسو ته هر هغه څه چې تاسو غوښتل دی لرا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَثِيرَةً شَمَرَيْتَ تَاسُ نِعْمَتُنَا دَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نُنْشَي شَمَرِ لِدِيلَرَا إِنَّ الْإِنْسَانَ يَكِنَنَ إِنْسَان چدي لَظَلُومٌ كَفَّار خَمَ خَازُلُم كَوْن کے انکار کون کے وایز قال ابراهیم کل چو ابراهیم علیہ السلام رب جعل هذا البلد امنا اے رب زما اوگر زیدی کلی لرا زید امن وجنبنی او بچ کی مالرا اسات مالرا و بنی او بچو زما لرا ان نعبد الاسنام اسنام د عبادت درگاونو عبادت بوتانونا ربی رب زما انهن دا درگاون چدی دا بوتان چدی ادلن کثیر من الناس گمراہان اکڑو ڈیرو لرا دخل کنا فمن تبعنی فإنو منی فمن تبعنی نچاچ تابیداری اکڑا زما فإنو منی ندیبوی زمانا ومن عصوانی او چاچ خلاف اکڑا زمانا نافرمانی اکڑا زمانا فإنک غفور الرحیم یکینا انت بخون کے رحم کون کے توبی توفیق ولوار کے ربنا اے رب زمانگا انی اسکنتو ماو وصول من ذریتی دا اولاد زمانا بوادن پکندکی غیر دی زرع انچن دخاوند د فصل عند بیتک المحرم پنیز د کورستا چی عزت منده ربنا ای رب زمنگا لیقیم الصلاة چی برابر کی منزونا بجعل افئدتا من الناس نوگر زی زرون دا خلقنا تهوی الیم چی میلان کی دی طرف تا ورزقهم من الثمرات او خوراک ورکی دی لرد میونا لعلهم یشکرون خامخاچ دی شکر ادا کی.